privește. E genul de băiat ce-ți fură mințile. E genul de băiat care-n visează fetele. M-am îndrăgostit de data asta, nebunește. Nu mai am aer să respiră că mă privește. E genul de băiat ce-ți fură mințile. E genul de băiat care-n visează fetele. Frumoase, am